ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثي بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد للہ آج 5 مارچ 2016 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 209 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الکہف کی آیت نمبر 27 سے لے کر 49 تک کور کریں گے. اور میں نے سورۃ الکہف کے تعارف میں بتایا تھا کہ سورۃ الکہف میں اگرچہ 3 بڑے بڑے واقعات آئے ہیں، نمبر 1 اصحاب الکہف کا واقعہ، نمبر 2 سیدنا موسیٰ اور سیدنا خضر علیہ السلام کا واقعہ، اور نمبر 3 ذوالقرنین بادشاہ کا واقعہ، لیکن سورۃ الکہف کا جو مرکزی ٹاپک ہے وہ دنیا پرستی کی مذمت اور آخرت کی زندگی کو سب کچھ سمجھنا اور آخرت کی کاسٹ کے اوپر دنیا کمانا، اس کی مذمت ہے، دنیا پرستی کی مذمت اور اس کا علاج اس کے اندر آیا. یہ اس کا ہے مرکزی ٹاپک، جو سورۃ الاعلیٰ میں بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعلیٰ پارہ نمبر 30 میں بھی ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا. تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے اور بہتر بھی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہی ایک یونیورسل ٹروتھ تھا، ایک کانٹے کی بات جو اگلے صحیفوں میں بھی تھی، صحف ابراہیم و موسیٰ، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے صحائف ہوں یا موسیٰ علیہ السلام کے صحائف، ایک ہی یونیورسل ٹروتھ، ایک ہی کانٹے کی بات ان تمام الہامی کتابوں میں تھی کہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ عارضی ہے اور اصل زندگی ہے آخرت کی. تو یہ سورۃ الکہف کا ذروہ سنام ہے، ایپیکس اور چوٹی ہے. آج انشاءاللہ تعالی یہ جتنی آیات ہیں اسی کانٹیکسٹ میں ڈسکس ہوں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتلو ما اوحی الیک من کتاب ربک، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر سنائیے اس وحی میں سے جو اللہ تعالی نے آپ پر نازل کی ہے کتاب کی شکل میں، اس کتاب یعنی قرآن میں سے پڑھ کر ان کو سنائیے. لا مبدل لکلماتہ، اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے کلمات جو ہیں یہ اٹل ہیں، یہ بدلنے والے نہیں ہیں. مراد کیا؟ مراد یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کتابوں کے ذریعے اور اپنے پیغمبروں کے ذریعے یہ بات طے کر دی ہے کہ اس کے تابع فرمان لوگ ہی قیامت والے دن کامیاب ہوں گے اور اس کے نافرمان لوگ برباد کر دیے جائیں گے، تو یہ کوئی ڈھکوسلا نہیں، نعوذ باللہ، نہ یہ کوئی دل لگی کی باتیں ہیں یا کوئی ایک سٹوریاں ہیں جس طرح لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید، جس طرح کلاس میں بھی ٹیچر جو ہے وہ ڈرانے کے لیے جو ہے دھمکی لگا دیتا ہے کہ میں تمہیں جو الٹا لٹکا دوں گا، آج تک کسی کو لٹکایا تو نہیں ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی دھمکیاں اس طرح کی نہیں ہیں. اگر وہ کہہ رہے الٹا لٹکاؤں گا اور آگ پر بھونوں گا تو ایسا ہو جانا ہے، اللہ کے کلمات نہیں بدلنے والے. اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، ولن تجد من دونه ملتحدا، اور تم اس کے سوا، اس ایک اللہ کے سوا کسی کو اپنا پشت پناہ اور مددگار نہیں پاؤ گے. یعنی جب اللہ تعالیٰ ہی کسی کے لیے فیصلہ کر دے کہ اسے جنت دینی ہے تو اس سے جنت کو چھین نہیں سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کے لیے عذاب کا فیصلہ فرما دے تو زمین و آسمان کی مخلوقات مل کر اسے عذاب سے چھٹکارا نہیں دے سکتی. یہ وہی چیز ہے جو بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے. اور ہم ہر فرض نماز کے بعد وہ دعا مانگتے ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اے اللہ، جسے تو عطا کرے اسے کوئی چھین نہیں سکتا، جسے تو چھین لے اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا، اور کسی بھی شخصیت کو اس کا عہدہ، اس کا دنیاوی سٹیٹس تیرے مقابلے پر کوئی نفع نہیں دے سکتا. اسی طریقے سے سورۃ الانعام میں بھی آیا، سورہ الزمر کے اندر بھی آیا، سورہ یونس کے اندر بھی آیا، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف میں پکڑ لے تو اللہ کے سوا کوئی ہستی اس کو اس تکلیف سے نکال نہیں سکتی. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اللہ تعالیٰ اگر کسی کے لیے ارادہ فرما لے خیر کا، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو اس کے اس ارادے کو کوئی ٹال نہیں سکتا. اگر اللہ نے فیصلہ کر دیا پھر زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے اس سے نفع نہیں چھین سکتی. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ. اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے آپ کو آپ روکے رکھیے، اپنے آپ کو ان کے پاس رکھیے، ان کو صحبت سے نوازیے، ان لوگوں کو، يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ، جو کہ اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح و شام، یعنی اصحاب صفحہ کے بارے میں ہے. یہ قرآن حکیم میں چار پانچ جگہ یہ مضمون آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مکہ یہ کہتے تھے کہ ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ کمی کمین لوگ جو ہیں، یہ غریب غربے لوگ، ان کو اپنی مجلس سے اٹھائیے. مطلب ہمارا یہ سٹیٹس ہی نہیں ہے کہ ہم ان غلاموں کے ساتھ آ کے بیٹھ کے تو دین کی بات آپ سے سنیں. اس کو آج آپ اس طریقے سے امیجن نہیں کر سکتے جب تک ایک قبائلی سسٹم اور اس میں ایک سردار اور ایک غلامی کا سسٹم نہ ہو، یہ بات سمجھ نہیں آ سکتی. اور اس کی اگر آپ نے پریکٹیکل مثال دیکھنی ہے تو آپ انٹیریئر سندھ میں یا انٹیریئر بلوچستان میں چلے جائیں تو وہاں پر لوگ، کوئی ایک ملازم سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ اپنے سردار کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو سب برابر ہیں، ایز فار ایز ہیومن ڈگنیٹی از کنسرنڈ سب لوگ برابر ہیں. پروفٹ بھی اسی جگہ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے جہاں باقی اصحاب بھی، چاہے وہ غریب تھے یا امیر تھے. تو وہ یہ کافر ڈیمانڈ کرتے تھے، اور یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں، آپ سورہ ہود پڑھ کے دیکھیں، سورہ یونس پڑھ کے دیکھیں، سورۃ الاعراف پڑھ کے دیکھیں، باقی سورتوں میں بھی یہ چیز آتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، ان پیغمبروں سے بھی اس وقت کے سردار یہی کہتے تھے کہ یہ آپ کمی کمین لوگ جو ہمارے ہیں، ان کو آپ اپنی مجلس سے اٹھائیں تو پھر ہم آپ کی بات سنیں گے. یعنی ہمیشہ یہ غریب لوگ جو ہیں، یہ لوگ انبیاء کی دعوت کو جلدی قبول کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کی کوئی چیز ٹیک پہ نہیں لگی ہوتی نا. امیر لوگوں کی تو سرداری ٹیک پہ لگ جاتی ہے نا، ان کو تو یہ نظر آتا ہے کہ ہمارا کمپیٹیٹر آ گیا سامنے پروفٹ کی شکل میں، کیونکہ پروفٹ کے جو لوگ فالوور ہوں گے وہ تو پھر دل و جان سے ہوں گے. دنیاوی سردار کی تو لوگ ظاہری عزت کریں گے نا، اور پیغمبر اگر سردار بن کے سامنے آئے گا تو اس پہ تو لوگ اپنی جان بھی نشار کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، چاہے وہ دنیا میں موجود رہے یا نہ رہے، اس کے ساتھ تو ایک آپ کی جذباتی ایفیلیشن ہے. اسی لیے ہمیشہ قوم کے سردار پیغمبروں کو ماننے سے انکار کر دیتے تھے، اور پھر بات ٹالنے کے لیے کہتے تھے کہ آپ یہ ذرا کمی کمین لوگوں کو یہاں سے اٹھائیں، پھر ہم آپ کی بات جو ہے وہ سنیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اسٹرکٹلی حکم دے دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی خاطر، ان غریب اصحاب صفحہ جو صبح و شام اپنے آپ کو وقف کر بیٹھے ہیں اللہ کے لیے، ان سے اپنے آپ کو الگ آپ نے نہیں کرنا. اس سے یہ بات تو چلی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیاوی منصب یا بہت زیادہ لوگوں کا حق بات کو قبول کر لینا، یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا. بینگ اے دائی، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جو خواہش ہے اس کو سمجھ سکتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کوئی بری نہیں تھی کہ اگر ایک سردار بھی ایمان لے آتا ہے تو اس کے پیچھے کتنے فالوورز ہوں گے، تو یہ بڑی اچھی خواہش تھی. آج بھی ہماری کوشش ہوتی ہے یار پڑھے لکھے طبقے تک بات پہنچے، جو انٹیلیجنسیا ہے معاشرے کا، جو انفلوئنشل لوگ ہیں ان تک بات پہنچے، تو یہ کوئی بری خواہش نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اس خواہش کے پیچھے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کسی غریب شخص کو اپنی مجلس سے دور کر دیں، یا جو شخص دین سیکھنے آیا آپ اس کو تو سکھائیں نہ، اور یہ لوگ جو اپنے چکر میں آئے ہوئے ہیں ان کو آپ سکھانا شروع کر دیں. اور اس کی نمائندہ مثال عبداللہ ابن ام مکتوم والا واقعہ ہے جو پارہ نمبر 30 میں آیا، عبس و تولیٰ میں. ایک نبینا صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے، اور مکے کے سردار اس وقت بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کیا، اظہار فرمایا کہ اب میں اتنے امپورٹنٹ لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں اور یہ بیچ میں آ کے مسئلہ پوچھ رہے ہیں. بات بالکل ٹیکنیکلی ٹھیک تھی، مجلس کے آداب کے مطابق بھی بالکل ٹھیک تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موقف، لیکن اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ فرمایا کہ یہ جو لوگ آئے ہیں آپ کے پاس، یہ تو سارے چسکا لینے آئے ہیں، جو لوگ دین سیکھنا چاہتے ہیں آپ ان کو سکھائیں، ان کو چھوڑیں. تو اس سے یہ بات پتا چلی، کوانٹیٹی از اتھینٹیسٹی ان دا سائٹ آف اللہ، یہ بات غلط ہے. کوالٹی از اتھینٹیسٹی ان دا سائٹ آف اللہ، یہ بات صحیح ہے. اللہ کو کوانٹیٹی سے کوئی نہیں ہے، ایک ابراہیم ہی پوری امت، سورۃ النحل میں آیا. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نہیں ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، ہمارے بہت زیادہ فالوورز ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بھائی. اصل چیز یہ ہے کہ حق حق ہے چاہے وہ تھوڑا ہو، اور باطل باطل ہے چاہے اس کی کثرت جو ہے وہ آپ کو تعجب میں ڈال دے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے آپ کو آپ روکے رکھیے، ان کے ساتھ رکھیے، ان کی مجلس میں آپ رکے رہیں، ان لوگوں کی جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح و شام. یریدون وجہہ، اور وہ صرف اس کے چہرے کے طلبگار ہیں. خدا کے دیدار کی تڑپ ہے، خدا کی محبت ہے ان کے دلوں میں صرف اس کے لیے. اللہ از دا ٹاپ پرائرٹی ان کے لیے. ولا تعدو عیناک عنہم، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی آپ کی نگاہیں ان غریب لوگوں سے نہ ہٹے. تریدو زینت الحیات الدنیا، اے نبی کیا تم دنیا کی زندگی کی زینت چاہتے ہو؟ اندازہ کریں، یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس لیول پہ جا کے خطاب کیا جا رہا ہے اتنے سخت انداز میں، کہ دنیاوی کامیابی اللہ کے نزدیک کوئی کامیابی نہیں ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ چند سردار ایمان لے آئے اور لوگ جو ان کے پیچھے چل پڑیں گے تو بہت بڑی کو کامیابی ہو جائے گی، اللہ کے نزدیک تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اور پھر ہم نے دیکھ لیے جو اس طرح مسلمان ہوئے انہوں نے بعد میں جو گل کھلائے ہیں. سنن دارمی میں صحیح سند کے ساتھ وہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ آیت تلاوت کی گئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو فتح مکہ عطا فرما دی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ دین میں گروہ در گروہ داخل ہو رہے ہیں. ذرا آپ کو یعنی ایک غلبہ حاصل ہو گیا تھا، اور وہ قبائلی سسٹم تھا، اس میں جب کسی قبیلے کو غلبہ ہو جاتا تھا باقی قبیلے ویسے اس کے سامنے گر پڑتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب میری وفات کے بعد اسی طریقے سے لوگ گروہ در گروہ دین سے نکل بھی جائیں گے. اور یہ وہی لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی تک صحابی تھے اور بعد میں مرتد ہوں گے. اور بخاری اور مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے حوضِ کوثر پہ کچھ لوگ لائے جائیں گے، میں کہوں گا اصحابی اصحابی، تو میرے اصحاب ہیں، تو مجھے بتایا جائے گا کہ آپ کو نہیں پتا آپ کی وفات کے بعد یہ لوگ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے اور انہوں نے دین میں بدعتیں داخل کر دی تھی. تو آپ فرماتے ہیں میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، سحقن سحقن لمن بدل بعدی، ان پر پھٹکار ہو، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین کو بدل دیا. ایک روایت میں امتی امتی کے الفاظ ہیں، اور ایک بخاری اور مسلم کی روایت میں اصحابی اصحابی کے الفاظ ہیں. تو طویل خاص کے اعتبار سے یہ ان اصحاب کے بارے میں ہے جو حضور کی زندگی تک تو صحابی تھے لیکن حضور کی وفات کے بعد کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے، ابوبکر صدیق کے خلاف منکرین زکات کے ساتھ مل گئے. منکرین زکات کون تھے؟ زکات کافروں سے تو نہیں لی جاتی، مسلمان ہی تھے، صحابی تھے حضور کی زندگی تک، بعد میں وہ کافر ہو گئے، مسلمہ قذاب کے ساتھ مل گئے. لہذا اسی حوالے سے میں نے ایک بڑا ایکسکلوسیو لیکچر دیا ہے، مسئلہ نمبر 96، عظمت صحابہ، رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ. اس میں میں نے بتایا ہے کہ اللہ کے بندو، یہ اصحاب کی جو ڈیفینیشن ہے جو ہماری پبلک میں مشہور ہے، جس نے حضور کو ایک دفعہ دیکھ لیا تو اب وہ صحابی ہے، وہ اب جنت میں چلا جائے گا؟ نہیں، جب تک کہ وہ اپنے ان اعمال پر مرتے دم تک قائم نہ رہا اس وقت تک گارنٹی کوئی نہیں ہے. اگر وہ بعد میں مرتد ہو گیا تو بخاری و مسلم کے الفاظ ہیں اصحابی اصحابی، اور بخاری کے باقاعدہ الفاظ ہیں کہ ابن عباس کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے اور ابوبکر صدیق کے خلاف کھڑے ہو گئے. تو میں نے یہ ضمناً بات کر دی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیکھیں، پہلے ہی بات بتائی جا رہی ہے کہ آپ دنیاوی زندگی نہ دیکھیں، انہیں بات چان چاڑ چھوڑنے نے، انہوں نے تسی جناب بالکل خیال نہ کرو، تسی مخلص مسلمانوں ویکھو جو صحیح اسلام پہ چلنے والے لوگ ہیں، جو واقعی وقف ہوئے ہیں اصحاب صبح. اور دیکھ لیں حضرت عمر نے پھر یہی کیا ہے، یعنی اتنے بڑے بڑے سردار موجود تھے اور بالکل غریب کمی کمین لوگ جن کو لوگ سمجھتے تھے، عبداللہ ابن مسعود بالکل ایک غلام زیادہ ان کو تصور کیا جاتا تھا، لوگ ٹھوکر مار کے ان کو جایا کرتے تھے. چیف جسٹس آف کوفہ لگایا ان کو حضرت عمر نے اپنے دور میں، سب سے بڑی جو مسلمانوں کی فوجی چھاونی تھی کوفہ، اس میں چیف جسٹس لگا دیا، قاضی القضاء کا عہدہ ان کو دے دیا. اور یہ اصحاب صفہ میں یہ بھی شامل، اور دوسرے حضرت ابو دردا اصحاب صفہ میں شامل، ان کو چیف جسٹس آف شام لگا دیا. سب سے بڑی رومن امپائر گرائی حضرت عمر نے جنگ یرموک میں ابو عبیدہ بن جراح کے ذریعے، اور جب وہ روم فتح ہوا, شام پہ قبضہ ملا, تو کسی سردار مکہ کو نہیں, ابو دردا کو چیف جسٹس لگایا. یعنی اس وقت سب سے بڑا عہدہ یہی تھا. آج بھی پریکٹیکلی دیکھا جائے تو سب سے بڑا عہدہ چیف جسٹس کا ہے, کیونکہ چاہے پرائم منسٹر ہو, آرمی چیف ہو, کوئی بھی ہو, قانونی طور پر اکاؤنٹیبل ہے چیف جسٹس کے سامنے. تو یہ بڑا عہدہ اس وقت سیدنا ابو دردا کو دے دیا. تو یہ حضرت عمر کی آپ دیکھیں کہ کس طرح کی اس اعتبار, اور یہی سیدنا علی جب خلیفہ بنے, انہوں نے خلیفہ بنتے ہی حضرت عثمان کے سارے گورنر معزول کر دیے, جن لوگوں کی وجہ سے حضرت عثمان شہید ہوئے, اور پھر لا کر اصحاب بدر کو اور پرانے پرانے اصحاب جو سابقون الاولون تھے ان کو جو ہے وہ ان عہدوں پر لگایا. تو انہوں نے بیسیکلی قرآن کو فالو کیا کہ کسی کی صرف کیپیبلٹیز نہیں دیکھنی ہے, سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اس کی رائچسنیس ہے, کہ وہ کتنا جو ہے وہ نیکوکار ہے, یہ سب سے پہلی چیز ہے. اس کی بہادری کو چاٹنا ہے یا اس کی ذہانت کو چاٹنا ہے اگر وہ خوف خدا ہی نہیں رکھتا. یعنی اگر برادری پر دیکھا جاتا تو حضرت ابوبکر صدیق تو خلیفہ تو رسول اللہ بنتے نا, ان کی کون سی بہادری کی داستانیں ہیں؟ آپ ذرا دیکھیں پچھلے جتنی بھی جنگیں ہیں, کوئی حضرت ابوبکر کا واقعہ ملتا ہے کہ انہوں نے کوئی ایکسٹرا آرڈنری کوئی پرفارمنس دی ہو اس حوالے سے؟ تو بہادری کے اوپر ہی اگر چنا جاتا تو حضرت علی کو چن لیا جاتا. مسئلہ یہ نہیں تھا, مسئلہ یہ تھا کہ اصحاب نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ کلوز, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے کچھ دن پہلے اپنے مسلح پر کھڑا کیا, لوگوں نے ان چیزوں کو دیکھا. تو یہ بات ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ کی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی نگاہیں بھی نہ اٹھیں دنیا کی زینت کے لیے. کیا تُرِيدُ زینت الحیات دنیا, کیا آپ دنیا کی زندگی کی زینت چاہتے ہیں؟ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ, اور مت پیروی کیجئے ان کا, مت خیال کیجئے جن کے دلوں کو غافل کر دیا گیا ہے. عن ذکرنا, ہمارے ذکر سے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کو اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے ان کے برے اعمال کے سبب. واتبع ہوا, اور وہ پیروی کرتا ہے اپنی خواہش نفس کی. وکان امرہ فرطا, اور اس کا معاملہ تو حد سے گزر چکا ہے. یعنی جو بھی کوئی منافق یا کوئی کافر جس کا کریکٹر اس طرح کا ہے. وقل الحق من ربکم, اور فرما دیجئے کہ بے شک یہ تو ہے الحق تمہارے رب کی طرف سے, یعنی قرآن. فمن شاء فلیؤمن, تو جس کی مرضی ہے وہ ایمان لے آئے. ومن شاء فلیکفر, اور جو چاہے تو کفر اختیار کرے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے, جو چاہے ہدایت قبول کرے, جو گمراہ رہنا چاہتا ہے جانا چاہتا ہے دوزخ میں جائے, اللہ تعالیٰ ہمارے, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. انا اعتدنا للظالمین نارا, لیکن پرواہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آندہ چھوڑ دیا جائے گا, بے شک ہم نے تیار کر رکھی ہے ایسے ظالموں کے لیے آگ. احاط بہم سرادقھا, جو کہ چاروں طرف سے بالکل جس طرح وہ قنات لگا دی جاتی ہے نا, چاروں طرف سے دیواریں آگ کی ان کو گھیر لیں گی. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. وان یستغیثوا یغاثوا بما ان کالمہل, اور جب وہ کوئی فریاد کریں گے تو ان کی فریاد سنی جائے گی ایک پانی کے ساتھ جو غلیظ پیپ کی طرح گرم پانی ہوگا. یشفی الوجوہ, وہ اتنا گرم ہوگا کہ وہ چہرے کو بھون ڈالے گا. یعنی وہ پیاس اتنی سخت لگی ہوگی کہ دوست کی تو وہ جس طرح کا بھی ہوگا گندا پانی, یہاں پر بھی اگر زندگی موت کی کشمکش بن جائے تو لوگ تو کہتے ہیں پانی ملنا چاہیے, تو وہ پانی اپنے چہرے کے قریب کریں گے پینے کے لیے, تو اس کی تپش سے ہی جو ہے ان کا چہرہ جو ہے وہ بھونا جائے گا. بئس الشراب, کیا ہی برا مشروب ہوگا. وساءت مرتفقا, اور کتنی ہی تکلیف دے وہ جگہ ہوگی جہاں پر ان کو رکھا جائے گا. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. اب سائملٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے, یہ تو دوسیوں کا حال, اب جنتیوں کا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, بے شک وہ لوگ جو کہ ایمان لے کر آئے اور انہوں نے نیک عمل بھی کیے. صرف دودھ پینے والے مجنوں نہیں, بلکہ ایمان لانے کے بعد واقعی جو ہے وہ پریکٹسنگ مسلمان ہوئے. انا لا نضیع اجر من احسن عملا, بے شک ہم کبھی بھی ضائع نہیں کریں گے ان کے نیک اعمال کا اجر, ان کو پورا پورا دیا جائے گا. اولئک لہم جنات عدن, یہ وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کے لیے ہوگی ہمیشہ کی جنت. تجری من تحتہم الانہار, جس کے نیچے کے نہریں بہتی ہوں گی. یحلون فیہا من اساور من ذہب, اور وہاں ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. یعنی دنیا کے اندر تو سونا حرام ہے مرد کے لیے, لیکن جنت میں سونا جو ہے وہ پروٹوکول کے طور پر جنتیوں کو پہنایا جائے گا. وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا,